Thijssen. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Niet voor het eerst tikt een Europese instelling vandaag Polen op de vingers. En de treinen, ze rijden weliswaar, maar ProRail heeft het technische probleem 24 uur later nog niet onder controle. Meer daarover ook al in het NOS-journaal. Renate Kok. Ja, want de oorzaak van die treinstoring bij de verkeersleidingspost in Amsterdam is nog altijd niet bekend, zegt ProRail. En ook is die storing nog altijd niet opgelost. En daarom blijven de verkeersleiders voorlopig werken in Utrecht, waar sinds afgelopen nacht de treinen worden aangestuurd. Die storing begon gisteren aan het eind van de middag. Computerschermen vielen uit, waardoor de treinen niet meer goed konden worden begeleid. En daarop werd het treinverkeer rond Amsterdam stilgelegd. Het duurde meer dan 12 uur tot die treinen weer konden rijden. Ook morgen worden die treinen nog vanuit Utrecht begeleid. De kapotte autobrug in Holwert in Friesland wordt niet meer gerepareerd. Over 2 weken begint de geplande renovatie van de brug. En tot die tijd blijft de kraan gewoon staan die als noodoplossing werd ingezet, zegt Rijkswaterstaat. Afgelopen weekend was het ook druk. Nou, hebben we verkeersregelaar ingezet die helpt om die stroom te begeleiden. We hebben nog een kleine aanpassing gedaan voor het grote gemotoriseerde verkeer. Dus een grote vrachtauto, zodat die wat makkelijker erop kunnen rijden. Nou, dat verloopt ook prima. En de terugkoppeling is gewoon dat het naar tevredenheid loopt. Een week geleden zaten tientallen reizigers urenlang vast op de boot die net van Ameland naar Holwert was gevaren. Ze konden niet met hun auto's van de boot af vanwege problemen met die brug. Het Kremlin ontkent dat president Poetin in een radiotoespraak heeft gewaarschuwd voor een Oekraïnse invasie. In 3 Russische grensregio's werd op de radio gemeld dat Oekraïne een nationale mobilisatie had afgekondigd en dat Oekraïnse troepen Rusland waren binnengetrokken. Volgens het Kremlin is die toespraak nep en het werk geweest van hackers. Australië's beruchtste vrouwelijke kindermoordenaar is vrijgelaten. Kathleen Volbeek zat 20 jaar in de cel, na een veroordeling tot 30 jaar. Ze zou haar 4 kinderen om het leven hebben gebracht. Maar nu zeggen Australische wetenschappers dat die kinderen stierven door natuurlijke oorzaken, zoals een zeldzame genetische aandoening. Gert-Jaap Hoekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Hij is nu nog hoofdredacteur bij nu.nl, maar vanaf september verantwoordelijk voor de journalistieke koers van NOS Sport. In maart trad de hoofdredactie van NOS Sport af na commotie over grensoverschrijdend gedrag en een onveilige cultuur op de werkvloer. België onderzoekt of er Belgische wapens zijn ingezet in Rusland. De regering wil opheldering over berichten dat die wapens zijn gebruikt bij een aanval op Russisch grondgebied in de regio Belgorod door de Russische anti-Kremlin-strijders. Premier De Croo zegt dat België er zwaar aan zou tillen als die berichten kloppen, zegt correspondent Aida Brands. De NAVO-landen hebben strenge afspraken gemaakt met Oekraïne over de wapens. Ze mogen echt alleen gebruikt worden door professionele Oekraïnse soldaten ter verdediging van hun grondgebied. En deze wapens zouden nu gebruikt zijn door Russische anti-Kremlin-milities en ook nog eens op Russisch grondgebied. En dat maakt de zaak wel heel anders. Het zou gaan om Belgische machinegeweren en ook zouden anti-Kremlin-strijders gepantserde voertuigen uit Polen ter beschikking hebben gehad en Tsjechische en Amerikaanse wapens. De beurskoers van het Zweedse streamingplatform Viaplay is fors gedaald nadat het bedrijf naar buiten bracht dat het slechter gaat dan gedacht. Het aandeel is met meer dan 60% gekelderd. De streamingdienst verwacht dit jaar minder winst te maken, onder meer doordat er minder abonnees bijkomen en bestaande klanten opstappen vanwege prijsverhogingen. De topman van Viaplay is inmiddels vertrokken vanwege die tegenvallende resultaten. Het weer zonnig en dat blijft ook zo tot zonsondergang vanavond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar 1 graad of 9. Morgen droog en dan eerst volop zon. Later komen er wel wat meer wolken. Het wordt dan 18 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Ai, goedemiddag. Ja, het is wat drukker dan gebruikelijk op de maandagmiddag. Er staat bijna 400 kilometer file. Meest opvallende is staan op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht, hou rekening met een 30 minuten vertraging. De A65 Tilburg richting Den Bosch. Bij afrit Helvoort is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden kan via Eindhoven, maar hou rekening met een kleine 30 minuten extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Ter hoogte van Boksmeer wordt de middenvangrail vernield. De linkerrijstrook is in beide richtingen dicht en houdt in beide richtingen ook rekening met een 30 minuten extra reistijd. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op wdgarde.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. NOS NTR. I'm feel sad. I'm not happy. I'm really angry. Und wir sind sehr, sehr enttäuscht. Wir sind einfach alleine gelassen, im Stich. Ja, nu zitten we hier. Alles, hè? Dus eigenlijk is iedereen een beetje in de wacht nu, ja. Ja, geïrriteerde reizigers in en rond Amsterdam. Een halve dag lag het treinverkeer stil. Mark Visser. Nieuws & Co. Zo misten reizigers hun vlucht op Schiphol, waren niet op tijd voor het eerste concert van Harry Styles, en honderden moesten zelfs overnachten op stations of in stilstaande treinen. Pas na de ochtendspits werd het treinverkeer weer langzaam opgestart. Jeroen Wienen is van ProRail. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er tot nu toe duidelijk over de oorzaak van deze storing? Ja, we zijn nog steeds hard op zoek naar de oorzaak van deze storing. En dat is best wel apart dat we daar nog steeds niet achter zijn. Dat betekent dus ook dat het een ingewikkelde zaak is. En dat ik ook best wel blij ben dat we een uitwijklocatie hebben vanuit waar we nu het treinverkeer in Amsterdam en omgeving kunnen aansturen. Want daardoor kunnen we nu in ieder geval vandaag weer treinen rijden van en naar Amsterdam. Dat is dat backup systeem waar het gisteren ook al over ging? We hebben gisteren eerst de backups op de locatie in Amsterdam herstart. En toen deed het korte tijd het weer. Gisteravond heeft weer korte tijd de trein gereden in en rond Amsterdam. Maar vervolgens zagen we dat weer dezelfde problemen ontstonden. Toen heeft er gisteravond niks meer gereden en zijn we vannacht verplaatst naar een uitwijklocatie. Dat is een uitwijklocatie in Utrecht. Daar kunnen we dan de verkeersleidingspost nabootsen, die in Amsterdam. Dus daar kunnen de collega's die normaal in Amsterdam werken, kunnen dan daar naartoe. En die hebben vanuit daar gewerkt. En daar hebben ze dus ook ervoor gezorgd dat vandaag vanaf rond 9 uur vanochtend de trein weer reed. Ja, pas na de ochtendspits was dat dus. En waarom is het lastig om dat dan toch eerder op gang te krijgen? Want dan zijn we al ruim 12 uur verder. Ja, dat klopt. Je kan in het begin niet zo goed zien bij zo'n storing van waar zit hij nu en hoe serieus is hij nu. Dus hoe lang gaat dit ook duren? Dus voordat je een goede inschatting hebt kunnen maken, gisteren de tweede keer toen de storing erin kwam, was gisteravond 8 uur. Toen moesten we gaan kijken, oké, kunnen we dit snel verhelpen? Toen we erachter kwamen dat niet ging lukken, toen zijn we gaan kijken naar, willen we dan uitwijken naar een andere plek, naar de uitwijklocatie. Maar voordat je van de ene locatie, de locatie waar je normaal werkt in Amsterdam, op de uitwijklocatie bent en daar ook alles opgestart hebt en aan het werk kan, dat duurt ongeveer 4 uur. Toen we dat gisteravond dus gingen afwegen, toen bedachten we, ja, dan als we dat nu gaan doen, halen we sowieso het einde van de dienstregeling niet meer vandaag. Dus we hebben ervoor gekozen om dat daarna te doen. En eerst nog te kijken of we het de avond konden oplossen. En om alle reizigers die op dat moment vastzaten in treinen, tussen stations in bijvoorbeeld, om die eerst met de beperkte mogelijkheden die we nog hadden, om hen eerst op een station te komen, zodat zij in ieder geval uit de trein konden. En is het dan wel vannacht ook doorgewerkt? Want nogmaals, die 9 uur, dus na de spits, dat klinkt dan nog steeds later als dat 4 uur duurt. Dan zou je zeggen, dat zou dan misschien wel om 6 uur kunnen vanuit Utrecht? Ja, dus de fysieke verplaatsing en het opstarten van al onze systemen voor de verkeersleiding, dat duurt 4 uur. Maar vervolgens zit je natuurlijk ook in de situatie dat er heel veel treinen niet op de juiste plek staan. En dat je eigenlijk nog te maken hebt met heel veel gevolgen van die verstoring die er sowieso al was. Dus om dan vervolgens samen met de vervoerders ook weer normaal te kunnen gaan rijden, dat duurt nog iets langer. Vandaar ook dat het echt een heel overwogen beslissing is om naar zo'n andere plek te gaan. En ook eentje die we echt zelden gemaakt hebben. Dus het is niet iets dat je makkelijk doet. Ik ben in ieder geval blij dat het gebeurd is, zodat er vandaag weer treinen kunnen rijden, omdat dus die oorzaak nog steeds ook niet achterhaald is. Ja, wat opvalt bij de collega's van de Volkskrant, die schrijven daar zojuist over: treinstoringen duren dit jaar veel langer dan in eerdere jaren. Alle storingen samen duurden dit jaar al bijna even lang als de storingen in heel 2022. Dat schrijven ze ook op basis van cijfers van rijdendetreinen.nl. Wat zegt u daarvan? Ja, dat zijn natuurlijk cijfers waar je niet blij van wordt als spoorbeheerder. Maar hoe komt dat? Dat is een goede vraag. Ja. Dus dat is iets wat je per storing zult moeten gaan bekijken. Hè. Dus is er hier iets dat aan de hand is dat langer duurt? Ze hebben te maken met andere storingen. Of is de afhandeling van de storingen, duurt die langer? Dat is iets waar nu nog echt te vroeg is om te zeggen. Maar wat je wel ziet bij deze storingen is dat het echt uitzonderlijk is dat wij zo lang niet kunnen vinden waar de exacte storing nou zit. Dus dat maakt deze storing in ieder geval uniek. En de plek, want het valt ook op dat de plek, want het valt ook voor op dat vaak Amsterdam en Schiphol zijn dit jaar. En nu dus weer ook. Nou ja, wat je dus in ieder geval ziet, hè, is dat Amsterdam en omgeving is heel complex en heel druk. Dus de hoeveelheid treinen die in Amsterdam rijden is vergelijkbaar met veel grotere gebieden in de rest van het land. Daardoor kan dat ook op momenten wat kwetsbaarder zijn. Maar zoals ik zei, dit is ook iets om gewoon naar te gaan kijken van hoe kan dat komen? Ook vanavond een concert bijvoorbeeld van Harry Styles in de Amsterdam Arena. Ook weer veel fans die met de trein willen komen. Gaat dat goed komen vanavond? Nou, wat we dus zien is dat sinds het moment dat we vanochtend 9 uur ongeveer weer treinen rijden via de uitwijklocatie in Utrecht, hè, worden die nu bestuurd, dat het sinds toen eigenlijk best wel goed gaat. Dus sinds toen rijden de treinen min of meer zoals je zou verwachten, na wat opstarten probleempjes die je ook kan verwachten, gaat dat eigenlijk heel goed. Dus op dit moment hebben we geen aanleiding om te denken dat vanavond weer gaat veranderen. Tegelijkertijd werken we nog steeds met een backup en met het feit dat al eerder een storing teruggekomen is, die we ook niet hadden voorzien. Dus enige zorg is denk ik wel op de plaats. Aan reizigers ook zeker dat advies bekijken. Even goed de reisplanner voordat je vertrekt. Maar de rest van de dag gaat het tot nu toe nog goed. Dus ik heb goede hoop dat vanavond ook lukt. Tot een laatste vraag. Dat omschakelen als je weer naar Amsterdam terug moet. Gaat daar nog extra tijd in zitten? Ja, dan moet je dus die 4 uur die ik net zei, ja, kun je dan dus de systemen niet gebruiken. Gaan we natuurlijk heel goed over nadenken, hè, wanneer we dat doen. Dus in Utrecht op dit moment op de uitwijklocatie kunnen we het treinverkeer heel goed regelen voor Amsterdam en omgeving. Dat zie je ook vandaag, gaat dat dus gewoon goed. Dus we zullen een handig moment, ik kan me voorstellen in de nacht, als er sowieso bijna geen of geen treinverkeer is daar, dat we dat ervoor kiezen om dan terug te gaan naar de locatie in Amsterdam. Maar goed, dan moeten we eerst de oorzaak zien te vinden en die ook gaan verhelpen. Dank. Jeroen Wiene van ProRail. De strenge hervormingen van de rechtsstaat in Polen zijn in strijd met het Europees recht. Tot die uitspraak komt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmiddag. De Europese Commissie had de zaak aangespannen tegen Polen. En de Commissie krijgt nu dus gelijk van de rechters. Polen mag niet zomaar regels vaststellen die de onafhankelijkheid van de rechters ondermijnen. Europa-correspondent Kisha Hekster in Brussel. Kisha, waar gaat deze uitspraak nou precies over? Welk onderdeel van de ruzie wordt hiermee nu beslecht? Ja, er zijn veel ruzies, hè, en veel wetten waarover gekibbeld wordt. Deze uitspraak die gaat eigenlijk ook over meerdere dingen tegelijk. Die dingen die ervoor zorgen dat de rechtspraak in Polen niet onafhankelijk is en daarmee het recht van de Europese Unie schendt. Het gaat allemaal over een wet die Polen in 2019 invoerde, waarbij de rechterlijke macht hervormd is. En om een paar dingen te noemen waarover het Europese Hof nu oordeelt: de Poolse rechters die kunnen niet onafhankelijk hun werk doen, zegt het Hof. Want ze mogen bijvoorbeeld niet zelf direct vragen stellen aan het Europese Hof over de interpretatie van het Europese ten opzichte van het Poolse recht. In de volksmond wordt die wet ook wel de muilkorfwet genoemd. Die is ingevoerd. Die is dus strijdig met het Europees recht. En een ander belangrijk punt is dat er toen een soort tuchtkamer ingevoerd is voor rechters. Dat als Poolse rechters uitspraken deden die de politiek niet goed vond, dat er dan andere rechters waren die door de regering benoemd waren, die direct dus dan weer konden straffen. Polen was daar al voor veroordeeld en dat is nu opnieuw bevestigd. En eigenlijk zegt het Hof van Justitie alles bij elkaar. Als land, als lidstaat van de Europese Unie, mag je op geen enkele manier aan de rechtsstaat morrelen. Als je lid bent geworden van de EU, dan horen daar allerlei regels bij waar je aan moet houden. En je mag de rechtsstaat niet achteruit laten gaan, op geen enkele manier. Maar wat gaan ze er nu van merken in Polen? Nou, niet direct iets, want er is nu geen financiële sanctie verbonden aan deze uitspraak. Maar er waren wel al allerlei tussenuitspraken gedaan door het Hof in kort geding. En toen is Polen ook al veroordeeld, ook tot het betalen van dwangsommen, omdat toen al geoordeeld was dus dat de wet niet voldeed aan de EU-regels. Het Hof zei toen, je moet voldoen aan onze tussenuitspraken. Zolang je dat niet doet, moet je elke dag 1 miljoen euro betalen. En dat bedrag is inmiddels opgelopen tot zo ongeveer 500 miljoen euro. Maar Polen weigert dat geld te betalen. Maar het geld wordt dan ingehouden van geld uit de Europese Unie, waar Polen normaal gesproken recht op heeft. En dan speelt er ook nog iets anders waar deze uitspraak gevolgen voor heeft waarschijnlijk. Want Polen heeft ook nog recht op 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Dat is een fonds met geld dat direct na de coronacrisis is opgericht en dat ervoor moet zorgen dat landen goed uit de coronacrisis komen. Nou, heel veel landen hebben daar al geld uit gekregen, maar Polen nog altijd niet. Want de Europese Commissie zegt, ja, Polen heeft geen recht op dat geld zolang die rechtspraak niet onafhankelijk is. En Polen wil dat geld natuurlijk wel heel graag hebben. Ze zeggen ook in Warschau dat ze allerlei hervormingen inmiddels hebben doorgevoerd, waardoor de rechtspraak wel weer onafhankelijk zou zijn. Maar met deze uitspraak in de hand heeft de Europese Commissie nu weer een extra drukmiddel in de hand om tegen Polen te zeggen, jullie moeten nog veel meer doen en anders komt er gewoon geen geld uit dat coronaherstelfonds. Ja, dus dat heeft ook weer invloed op de relatie tussen Brussel en Polen. Zeker, ja. En zijn al een paar eerste reacties gekomen vanuit Polen. De staatssecretaris van Justitie die heeft het over deze uitspraak, die noemt hij een fars. Zegt de Europese Unie heeft geen respect voor een Pools compromis. Op de staatstelevisie wordt gesproken zelfs over een aanval op Polen. En daar wordt ook gezegd dat het Europees Hof in Luxemburg zijn hand overspeelt met deze uitspraak. Nou, dat klinkt allemaal niet heel gezellig. Op zich was de sfeer tussen Polen en Brussel wel wat beter geworden, omdat Polen zoveel Oekraïense vluchtelingen opvangt. Maar ja, hier wordt de sfeer ongetwijfeld niet beter van tussen de partijen. En dan speelt er nog iets. Er dreigt alweer een nieuwe ruzie ook tussen de Europese Commissie en Polen. Opnieuw over de rechtspraak, want er is in Polen een wet aangenomen waarmee de oppositie uitgesloten zou kunnen worden van deelname aan verkiezingen. Gisteren nog is daardoor honderdduizenden demonstranten tegen geprotesteerd. En het zou zomaar kunnen dat de Europese Commissie dus opnieuw naar het Hof van Justitie stapt om ook deze wet te laten beoordelen. Dus ja, je kan wel echt zeggen dat er een flinke dreun uitgedeeld is aan Polen door het Europees Hof van Justitie. Kiesja, dankjewel. Europa-correspondent Kiesja Hekster vanuit Brussel. Even naar Erik Evengroen bij de ABB. Hoe is het op de weg? Nou, het is, zoals ik net ook al zei, wat drukker dan gebruikelijk op de maandagavond. Op maandagmiddag spits. Er staat bijna 400 kilometer file. Veel vertraging heb ik nu op de A65 Tilburg-Den Bosch. Ter hoogte van Helvoort is een ongeluk gebeurd waar 3 vrachtwagens bij betrokken zijn. De weg is dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Maar hou in beide richtingen rekening met ruim een half uur oponthoud. Ook oud-vicepresident Mike Pence wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Persbureau AP meldt dat hij de benodigde eerste stappen heeft gezet om kandidaat te worden bij de Republikeinen. Eerder stelden oud-president Donald Trump en gouverneur Ron DeSantis van Florida zich al kandidaat. Het duurt langer tot we weer een Hollandse nieuwe kunnen happen. Het begin van het haringseizoen wordt een weekje opgeschoven. De haring die nu wordt gevangen is volgens experts nog niet vet genoeg. En dus is de veiling van het eerste vaatje haring waarschijnlijk niet op 14 juni, maar op 22 juni. En in Brabant hebben 180 ouderen urenlang vastgezeten op een boot in een sluis. Een van de sluisdeuren ging niet meer dicht, waardoor de sluis niet meer werkte. De problemen begonnen rond 1 uur. Duikers gingen kijken wat er aan de hand was, hebben wat stenen weggehaald bij de sluisdeur. Dat hielp. Een half uurtje geleden konden de ouderen weer doorvaren. Nog maar 20% van de jongeren tussen de 19 en 27 heeft zich laten vaccineren tegen het HPV-virus. Een virus dat 6 soorten kanker kan veroorzaken. En om die vaccinatiegraad te verhogen, heeft de GGD Utrecht deze week een pop-up locatie geopend waar jongeren gratis zonder afspraak een prik kunnen halen. Verslaggever Jeroen de Jager ging er langs om te kijken hoe de animo is. Stationshal van Utrecht Centraal, spoor 19, daar waar de roltrappen naar beneden gaan. Kan ik je helpen? Kom je voor een HPV-vaccinatie? Is in een van de ruimtes een vaccinatieruimte ingericht door de GGD Utrecht. Halte HPV heet die. Mis hem niet. Ik wil graag een prik laten zetten. Ja, een HPV-vaccinatie, yes. Ja. Nieuwe campagne voor jongeren die geboren zijn in 1996 tot en met 2003. Gratis vaccineren. Met 1 vaccin beschermd tegen 6 soorten kanker, staat er te lezen. Afspraak is niet nodig? Nee, afspraak is niet nodig. Nee. Je komt hier zonder afspraak binnen. Hoe wist je ervan? Ik loop gewoon toevallig voorbij. Dus het is niet eens dat ik het wist. Ik heb thuis de brief wel gehad dat de vaccinatie bestaat. Maar dat dit er vandaag zou zijn, dat wist ik niet. Dus nee. Ik zie het nu en ik heb toevallig een uurtje vrij. Dus dan kan en waarom heb je hem niet eerder al genomen? Ik denk lui. Gewoon niet de moeite willen doen om dan een afspraak te gaan plannen. Nu is het wel een stuk makkelijker. Maar ja, ik denk vooral een beetje lui. Dus die laagdrempeligheid die helpt? Ja, bij mij wel. Voor mij is dit nu een reden om het heel makkelijk te laten doen. Terwijl, hoe lang nog gewacht had met een afspraak maken, dat durf ik dan weer niet te zeggen. En je had er wel over nagedacht dat je hem wilde? Ja, dat wel. Ik wist wel dat ik hem wilde. Gewoon, ja, veel vrienden van mij hebben hem ook laten zetten. Wil je hem links of rechts? Het liefst links. Links. Dan mag je zo blijven zitten. Poetrie Hintram, u bent van de GGD Utrecht. Ja. Hier die pop-up locatie neergezet. Loopt het al een beetje, weet u dat? Ja, het loopt. Er zijn vandaag al meer dan 30 prikken gezet. En we zijn vanochtend begonnen, dus dat gaat goed. Is dit een noodgreep ook? Omdat de vaccinatiecampagne niet echt goed loopt onder deze groep van... Nou, het is de leeftijdsgroep die geboren is in 96 tot en met 2003. En pas 20% heeft zich laten vaccineren. Ja, ik zou niet zeggen een noodgreep, maar het is wel weer een nieuwe manier eigenlijk om mensen naar de priklocatie te trekken. We weten van deze doelgroep, ja, dat zijn jongeren. Die hebben een vluchtig leven, hebben veel plannen. Dus ja, dan wil je op plekken zijn waar je ze ook kan vinden. En Centraal Station in Utrecht is er dan wel één van. Dit jaar gratis, hè? Ja. Volgend jaar moeten mensen gaan betalen. Je kunt ook overwegen om het gewoon gratis te houden. Ja, daar gaan wij helaas niet over. Nee. Dus dat zou natuurlijk het beste zijn, omdat de beste motivatie om dat het... Dat zou u het liefst willen? Ja, nou ja, goed. Alles wat gratis is, wat de gezondheid bevordert, sta ik als arts natuurlijk achter. Dus ja, ook met dit vaccin. Moet ik zeggen als ik ga prikken of mag ik gewoon mijn ding doen? Je mag gewoon je ding doen. Fluitje van de cent? Ja, dit gaat heel makkelijk. En dan moet je toch een afspraak maken voor de tweede, hoorde ik. Ja. Maar ja, dan krijg je een herinneringsmailtje. Dus dat zou helemaal goed moeten komen. Ja. En ik snap ook wel dat ze hier niet 7 maanden lang kunnen blijven staan. Dus is de eerste stap in ieder geval gezet? Dat is de eerste vaccin. Vergeet niet voor de tweede een afspraak te maken. Yes. Ja? Even een vraagje. Je wilde naar binnen lopen, maar gaat hem nog niet halen. Waarom niet? Ik ga hem nog niet halen omdat ik zo'n examen heb en dat wel even voorgaat. En dan haal ik hem einde van de middag of morgen. Oké, want wel handig zo'n pop-up locatie? Ja, superhandig. Ik zelf zat heel erg te twijfelen van ja, wanneer ga ik hem halen, hoe ga ik hem halen, welk tijdslot. En als hier dan op Utrecht Centraal een pop-up staat, is het ideaal om hem te kunnen halen. Dat trek je toch over de streep. Succes met je examen. Dank u wel. Ja. Jongeren kunnen nog tot en met zaterdag terecht op Utrecht Centraal. Zlatan Ibrahimovic stopt op 41-jarige leeftijd als profvoetballer. Met tranen in de ogen nam hij gisteravond afscheid van de fans in het stadion van AC Milan, waar hij de afgelopen jaren onder contract stond. Troppo, troppo difficile, troppo emozione che mi passa dentro. Per voi dirò, ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci. De Zweedse spits speelde ruim 835 wedstrijden in zijn loopbaan. Won talloze prijzen, maakte vooral furoren in Italië. Speelde tussen 2001 en 2004 ook voor Ajax. David Endt, u was de teamchef bij Ajax toen Ibrahimovic daar speelde. En u bent nu toevallig ook in Italië. Goedemiddag. Louter toeval. Ja. Hoe is het daar ook op dit afscheid gereageerd? Nou, met veel aandacht van de media, met name de Milanese kranten, waarvan La Gazzetta Sport een belangrijk onderdeel uitmaakt, pakken groot uit voor pagina nieuws. Het vaarwel van de koning staat er dan en binnen ook nog een mooi verhaal over. De verbinding is wel heel erg slecht. Ik kijk heel even of we kunnen bellen met meneer Endt om te kijken of we dan maar via een telefoonverbinding, de gewone lijn, wat beter is. En dat gaan we nu proberen, kijken of dat lukt. Want we natuurlijk wel weten hoe ze in Italië erop reageren, maar het was nu wel heel erg slecht te verstaan. We zijn aan het bellen, dus over Ibrahimovic, gisteren dus daar afscheid genomen. Was nog even de vraag of hij misschien nog ergens anders ging voetballen, maar dat gaat dus niet gebeuren. Meneer Endt, hoort u mij? Ja, ik hoor je. Ja. Ik hoorde je al goed, maar jullie mij ook. Helaas, nee. En dat is toch het belangrijkste. Wat wij willen van u bijvoorbeeld weten, wat voor status heeft hij als spits opgebouwd bij Milan? Nou, bij Milan is hij een van de intocabili en van de onaantastbaren geworden in de rijke geschiedenis van die club. Die loopt van Rivera via Van Basten, Rijkaard, Gullit, ja, naar het heden. En hij is een van de koningen. Zo wordt hij ook vaarwel gezwaard door de La Gazzetta dello Sport. Die zegt het vaarwel van de koning. En ja, hij heeft een ongelofelijke indruk achtergelaten naar eigenlijk niet zo heel veel jaren zelfs bij Milan. Maar hij heeft toch zijn hart verpand aan die club. En dat was ook te horen bij zijn afscheidsspeech. Waarin hij zei, ja, ik verlaat het voetbal, maar niet jullie. En als jullie geluk hebben, kom je me nog tegen op straat. U heeft hem bij Ajax als jonge speler meegemaakt. Was het toen al duidelijk dat het zo'n superster in wording was? Ja, dat op die leeftijd, op zijn 18e, was het me echt niet te zeggen hoe ver het zou reiken. Als je nu terugkijkt, denk je het logisch wat er overal heeft gepresteerd. Op dat moment was hij een jonge man, die kwam uit Malmö vol zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, ogenschijnlijk in elk geval, met een bepaalde houding van ik zal de wereld wel even veroveren. Dat viel niet altijd mee, maar technisch gezien kon je wel zien dat het een van de allergrootste spelers zou kunnen worden, want hij had een merkwaardige combinatie van zijn lichamelijke kracht en technisch vermogen. En later kwam daar nog het scorend vermogen bij. En dat was wel een hele bijzondere speler. Dat was erg duidelijk. Ja. Ik moet wel meteen ook bij Zlatan denken aan ook filmpjes op internet waar dat atletisch vermogen op een andere manier tot uitdrukking komt. Namelijk dat hij karate trappen uitdeelt naar bijvoorbeeld teamgenoten. Voor de grap weliswaar. Maar je ziet ook dat ze denken, ja, met jou durf ik ook geen ruzie te maken. Hoe was hij zelf? Was hij controversieel? Ik herinner me ook nog het schaarincident met Mido bij Ajax. Ja, hij reageerde vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel. En dat kon ook wel eens pijn doen. Wanneer je het ergens niet mee eens was. En je zei al, soms ging dat die karatetrappen gingen vaak gekscherend. Maar het liet ook zien hoe hij getraind was. Hè. Hij trainde ook op karate. Maar hij was best een goede teamgenoot, een goede kleedkamerbewoner, zullen we zeggen. Maar hij had ook wel zijn, zeker in het begin, toen het niet allemaal zo vlotte, had hij ook wel zijn kuren, ja. Ja, en is dat wel minder geworden, bijvoorbeeld in Italië? Niet alleen in Italië, ook in Nederland werd het gaandeweg een beetje minder. In Italië heeft hij wel echt geleerd dat voetbal een zwaar vak is, wat veel verplichtingen met zich meebrengt. En in zijn laatste, zeg maar, 10 jaar... was hij bij elke club waar die speelde, was hij een groot voorbeeld van professionalisme. Hij ging voorop in de trainingen, deed er alles aan om zijn lichaam fit te houden. Dat had hij in het begin ook wel een beetje, maar niet zo sterk als later. Want dat had hij het meer nodig natuurlijk, om dat grote lijf fit te houden. Maar het was wel een absoluut fenomeen en een persoonlijkheid in de kleedkamer. Ja, maar bijvoorbeeld niet meer. Die werd uitgenodigd voor het nationale team van Zweden. Daar was het op een gegeven moment klaar. Ja, dat hoort ook bij hem. En dat heeft misschien dat is een beetje zijn controversiële kant. Dat hij ook voor zijn rechter kwam. En als hij het idee had dat er onrecht plaatsvond, of dat ze hem niet volledig op waarde schatten, ja, dan kon hij gewoon zeggen, nou, bekijken, dan doe ik het zelf. Welk slatermoment zal u altijd bijblijven als liefhebber? Ja, het ligt heel erg voor de hand voor de mensen die in Nederland Zlatan hebben gevolgd. En zeker bij Ajax. De actie waarmee hij afscheid nam, tussen aanhalingstekens, van het Ajax-publiek, was heel anders dan in Milan. Was een wedstrijd Ajax tegen NAC en hij bracht het beste uit zich naar voren in één actie waarin hij 6 tegenstanders, inclusief de keeper, passeerde, bal in het doel legde en met die met dat doelpunt eigenlijk zei van, kijk eens, dit kan ik, dit gaan jullie missen. En als je als sportman op dat moment, wanneer je het zelf vindt dat het moet, zoiets kan presteren, dan ben je inderdaad fenomeen. Ben je meer dan alleen een grote voetballer. David N., dank u wel. Laten we nog even luisteren dan tot slot naar dat moment waar u het over heeft. Ibrahimovic dus in het shirt van Ajax en zijn legendarische doelpunt tegen NAC. Ibrahimovic, goed ingehouden. En nu dan een keer schiet ook. Oh, oh, oh. Maradona. Zidane. Zij kunnen het. En Ibrahimovic ook. Kijk. En geniet. En zometeen wordt gewerkt aan een regeling voor asielzoekers die graag en snel aan het werk willen. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Wat doet de bekende rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling, Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. You... Duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem nu op NPO Plus. NPO Radio 1. Het is 6:30 geweest, de hoofdpunten, Renate Kok. ProRail zoekt nog altijd naar de oorzaak van die storing in het treinverkeer bij Amsterdam. De problemen bij die verkeersleiding begonnen gisteren aan het eind van de middag en dupeerden duizenden reizigers, onder wie ook veel concertgangers. Zolang de storing niet is opgelost, werken de treinverkeersleiders vanuit een noodlocatie in Utrecht. De politie doet deze week extra onderzoek in het huis van Donnie M. Die man van 23 uit Geleen heeft bekend dat hij een jaar geleden de 9-jarige Gino heeft ontvoerd, misbruikt en vermoord. Sporen als vingerafdrukken kunnen helpen bij de bewijsvoering tegen M. Het gaat slecht met Viaplay, de Zweedse streamingsdienst die de Formule 1 uitzendt. Het bedrijf waarschuwde voor een lagere winst door tegenvallende reclameinkomsten en minder nieuwe abonnees. De topman van die dienst is opgestapt en op de beurs ging het aandeel Viaplay hard onderuit. En in de Eredivisie mag over 2 jaar alleen nog op echt gras worden gevoetbald. Dat is besloten door de 18 clubs en de Eredivisie CV. Steeds meer clubs verwijderen het kunstgras uit hun stadion, omdat op echt gras beter kan worden gevoetbald. En omdat Europese topclubs ook een echte grasmat hebben. ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, is nog steeds een drukkere vanmiddagspits, moet ik zeggen. Maandagmiddagspits dan normaal? Ja, eigenlijk wel. We hebben zelfs bijna nu 500 kilometer file. Terwijl het normaal gesproken rond de 300 is rond deze tijd. Dus het is een stuk drukker dan gebruikelijk. En dat heeft vooral te maken met de diverse ongelukken die gebeuren. Zoals op de A20 nu, Gouden richting Hoek van Holland. Dus de knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander rijden langzaam over 9 kilometer. Vertraging is een kwartier door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De meeste problemen nog altijd op de A65 Tilburg richting Den Bosch. Bij Alfred Helvoort is een ongeluk gebeurd waar 3 vrachtwagens bij betrokken zijn. De weg is dus zoals gezegd helemaal dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En daar houden rekening mee dat tot zeker vanavond 8 uur het geval is. Wel goed nieuws de andere kant op, want die weg was ook nog even dicht. De N65 richting Tilburg, maar die is inmiddels weer open. Dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. Ja, opnieuw zonnig. Qua warmte valt het me nog mee, moet ik zeggen. Ja, het ligt er ook een klein beetje aan in welk deel van het land je bevindt. Zit je bijvoorbeeld aan de kust, ik weet dat jij daar woont, of op de Wadden in het noorden van het land, dan ligt de temperatuur echt een heel stuk lager dan bijvoorbeeld in Brabant of in Limburg of in Twente in de Achterhoek. Om een voorbeeld te geven, in Den Helder werd het vandaag 15 graden. En hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor Vlieland en in Leeuwarden werd het vandaag 16 graden als maximum temperatuur. Maar vergelijk je dat met Utrecht, dan was het daar al 20. En dan heb je zo in Hengelo en Enschede was het 24 graden en in Eindhoven, Limburg zelfs 25 graden. Grote verschillen. Het zijn echt hele grote verschillen en dat komt allemaal door die noordenwind waar we al heel lang mee zitten en die zorgt ervoor dat het langs de kust nog vrij koud is door het koude zeewater en die wind die kan, terwijl die zijn gang maakt over het hele land, langzaam wat opwarmen en tegen de tijd dat het in het zuidoosten aankomt is het daar gewoon een heel stuk warmer. En wat verwacht je dan de komende dagen? Nou, dat blijft, deze situatie die blijft nog tot en met woensdag zo. Dus droog, zonnig, dat zonder meer. Maar wel met lagere temperaturen in het noorden. Morgen bijvoorbeeld zo'n 16 graden. En in de rest van het land wordt het 1 of 2 graden warmer dan vandaag. Dat betekent in Groningen zo'n 21 graden. In het midden van het land 24. En in het zuidoosten op de meeste plaatsen 25 graden. Of zelfs nog 1 graadje hoger. Ook woensdag zo'n dag met temperaturen in het noorden van zo'n 16, 17 graden. In het zuiden 23. En vanaf donderdag draait de wind naar het oosten. En dan wordt het overal in het land warmer. Het blijft droog, de zon schijnt. Maar de temperaturen komen in vrijwel het hele land. In het weekend bijvoorbeeld op zo'n 28 of zelfs 29 graden. Strandweer wordt dat. Absoluut. Peter, dankjewel. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Moeten asielzoekers die wachten op een verblijfsvergunning in Nederland al meteen kunnen werken? D66 vindt van wel en krijgt daarvoor steun van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ze willen dat asielzoekers, net als bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen, zo snel mogelijk na aankomst in Nederland aan het werk kunnen. In Den Haag verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, D66 verdedigde vandaag in een debat dat voorstel. Hoe is het nu geregeld? Ja, nu is het zo dat asielzoekers een half jaar moeten wachten voordat ze kunnen werken. En daarna mogen ze tot aan hun verblijfsvergunning maar 24 weken per jaar werken. En daarnaast zijn er nog andere obstakels, zoals een tewerkstellingsvergunning die werkgevers moeten aanvragen als ze deze mensen willen aannemen. En eigenlijk wil D66 al die belemmeringen wegnemen en ervoor zorgen dat asielzoekers na een maand al aan de slag kunnen. En dat is volgens hen nodig, zeker in de tijden waarin er grote arbeidstekorten zijn. Verslaggever Henrik Willem Hofs zocht in Vlissingen een asielzoeker op die heel graag aan het werk wil. My name is Esam. I am an IT network engineer. Esam komt uit Jemen en is IT-netwerkspecialist. I came to the Netherlands as a refugee. I've been here now for more than one year. Hij wacht op een verblijfsvergunning in het AZC Vlissingen. Hij heeft 7 jaar werkervaring. I worked in two financial companies in IT department as a network engineer. So you're really experienced. Yeah, I do. Yeah. Hij zal dolgraag weer aan het werk gaan. Is al van kinds af aan bezig met computers. Since I was a kid, I've been impressed with technology. I wanted to work with computers since I was a kid. So it's in my genes. I don't know. Hij laat me zien dat hij op LinkedIn al vaak benaderd is door Nederlandse bedrijven. Die zien dat hij in Nederland is en graag willen dat hij komt werken. Since I came to the Netherlands, more than 30 companies are sending me in LinkedIn. They need somebody in networking. And I keep apologizing to them. I say, oh no, I'm not available for work right now. Let's help each other in the future. So. Helaas moet hij ze nu teleurstellen. In tegenstelling tot Oekraïense vluchtelingen mogen asielzoekers uit andere landen hier niet aan het werk in de tijd dat ze wachten op een verblijfsvergunning. Volgens sommige politieke partijen zou dat valse hoop kunnen geven. En het zou ervoor kunnen zorgen dat er nog meer asielzoekers komen. How do you see that? Well, I don't think that is a logical thing to do, because as long the country have people here to work, they pay taxes, they are income to this country. Als we werken, betalen we belasting. Dat is goed voor het land, zegt Esam. Hij slijt zijn dagen nu met Nederlands leren en fietsen door Vlissingen. Are you bored sometimes? Well, as long as I keep myself busy, I'm not. Yeah. Als hij bezig is, valt het mee met de verveling. Maar Esam maakt zich wel zorgen om zijn loopbaan als ICT'er. One year without any progress, this is very bad for me. Especially for my career. Because if I stop for a long time, eventually the employers will ask me, why do you have this gap in your career? Al dat wachten zorgt ervoor dat ik me niet kan ontwikkelen. En dat is slecht voor mijn carrière, zegt Esam. So, it's not good for my career, for my CV. IT-specialist Esam uit Jemen. Terug naar verslaggever Ewout Kiviet. Hoe reageren andere politieke partijen op dat voorstel van D66? Nou, die zijn nogal verdeeld. Je hebt grofweg een rechtse meerderheid in de Kamer die het niet ziet zitten. En het linkerdeel van de Kamer is juist erg voor. En wat ook wel opviel in dit debat is hoe verdeeld de regeringspartijen over dit onderwerp zijn. We weten natuurlijk, asiel is het onderwerp waar de verdeeldheid het meest zichtbaar wordt. En dat bleek vandaag ook wel hoe fundamenteel anders ze hiernaar kijken. Grofweg zijn ChristenUnie en D66 erg voor dit plan. De VVD is duidelijk tegen en het CDA werpt vooral extra voorwaarden op. Zij willen bijvoorbeeld dat mensen uit veilige landen, die dus geen verblijfsvergunning krijgen, niet langer mogen werken of in ieder geval daar nog langer op moeten wachten. En om te schetsen hoe verdeeld ze zijn, laat ik de vier woordvoerders van die partijen horen. Van de Brink van het CDA, Sede van de ChristenUnie, Brekelmans van de VVD en als eerste Paternotte van D66. Asielzoekers willen heel graag zelf aan de slag. Op de lange termijn draagt het enorm bij aan de integratie en het tegengaan van werkloosheid onder statushouders. En dat helpt dan weer bij het draagvlak voor asielopvang. Gemeenten, zoals Dordrecht, zeggen het zelf al. We willen best meer asielzoekers opvangen, maar dan alleen als ze ook mogen werken en een bijdrage kunnen leveren. Het CDA zou eigenlijk veel liever willen dat zowel de veilige landen helemaal geen aanspraak kunnen maken om hier te kunnen werken. Het CDA zou die huidige termijn van 6 maanden voor hun willen oprekken naar 9 maanden. Dan kan je integreren, het is goed voor de persoon, het is goed voor de werkgever, het is goed voor Nederland. Ja, waarom zou je dit niet doen? Dus wij zijn hiervoor. Het laatste wat we moeten doen is Nederland aantrekkelijker maken, zodat er nog meer asielzoekers deze kant op komen. Want dan wordt het niet meedoen vanaf dag 1, maar zeg ik met teleurstelling, dan wordt het in het gras vanaf dag 1. Ja, dat was Brekelmans van de VVD. Die zien het dus niet zitten. In de Kamer hangt het op het CDA of er genoeg steun is voor dit plan. En die partij lijkt er wel voor te porren. Maar dan willen ze wel weer extra strenge asielmaatregelen tegenover zetten. Ja, het kabinet werkt dus aan die nieuwe migratieafspraken. Ja, dat kan bijna niet anders dat dit er dan een onderdeel van is. Nou, daar lijkt het inderdaad op. Want voor de zomer wil het kabinet met maatregelen komen rondom migratie, breed. Het gaat ook over arbeidsmigratie. En dan is het voorstelbaar dat dit plan van D66 hen gegund wordt. En dat er tegenover dan weer andere plannen komen waar VVD en CDA zich in kunnen vinden om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers. Minister Van Gennep van Sociale Zaken die geeft toe dat dit plan daar wel onderdeel van kan zijn. Nou kijk, migratie heeft natuurlijk heel veel aspecten. Arbeidsmigratie, asielmigratie, gezinshereniging, studenten, noem maar op. al die gesprekken vinden natuurlijk plaats. Dit is een belangrijk onderdeel daarvan, maar niet het enige. Wanneer kunnen we een kabinetsreactie verwachten? Op de 24-weken-eis en de aanbeveling van regioplan is mijn streven om voor de zomer naar de Tweede Kamer te komen. Ja, voor de zomer laat het kabinet dus weten of ze dit plan van D66 zien zitten. En ook voor de zomer komen die migratieplannen, dus goede kans dat het samengevoegd wordt. Maar als je vandaag hoorde hoe verdeeld die regeringspartijen zijn over migratie, dan is het maar de vraag of ze die verschillen kunnen overbruggen. En dus ook of dan toch niet die kabinetscrisis gaat dreigen. Verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. Train met Hey Soul Sister. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, opvallende file nog altijd op de A73, Maasbracht Nijmegen. Ter hoogte van Boksmeer heeft een vrachtwagen vanochtend tijdens een ongeluk de vangrail beschadigd. De middenvangrail om precies te zijn. Die moest met spoed gerepareerd worden. Dat is heel de middag al aan de gang. De linkerrijstrook is in beide richtingen dicht en het verkeer heeft daar last van. In beide richtingen heb je bijna 3 kwartier op onthoud. Tweevoudig wereldkampioen Julien Alaphilippe heeft de tweede etappe van de Critérium du Dauphiné gewonnen. In een uitgedund peloton won hij de sprint. En Alaphilippe, al sinds zijn beste tijd, probeert het wiel van de Marat Ecuador te pakken. Carapaz heel sterk, Alaphilippe eroverheen en Alaphilippe is terug. En pakt hem en wint hem en heeft hem. Andy Carapaz, Richard van Voren eindigde als tweede. En een domper voor het Nederlands elftal, want Memphis Depay moet de eindronde van de Nations League laten schieten. De aanvaller heeft nog te veel last van een blessure en is dus niet op tijd hersteld. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het is stil bij de bloemen dit jaar. Natuurliefhebbers zien nauwelijks kleine vossen, koolwitjes en andere vlindersoorten. Vooral het lage aantal lentevlinders kan wel eens leiden tot een rampjaar, vreest de Vlinderstichting. Want wel bloemen, maar geen insecten, dan heb je een flink probleem, namelijk met de bestuiving. Kars Veling is ecoloog bij de Vlinderstichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe slecht is dit vlinderjaar dan ten opzichte van de afgelopen jaren? Nou, we zitten zo'n 20-30% onder wat we de vorige jaren hadden. En dan moet je wel even bedenken dat we vanaf 1990 al de helft kwijt zijn geraakt. En ook daarvoor al. Dus ja, dan is die 20-30% die dit jaar er nog even extra bij komt, ja, heftig. En hoe komt dat? Want het ging dus al eigenlijk niet goed, maar het gaat nu echt slecht. Ja, nou, dat het niet goed gaat, komt inderdaad doordat we gewoon een heel intensief gebruikt landje hebben natuurlijk. Met verdroging, met versnippering, met stikstof, alle problemen die we kennen. Wat er dit jaar waarschijnlijk bij komt, is de droogte van de afgelopen jaren. He, want we zien vooral de soorten die vorig jaar in juli, augustus rups waren, dat die het heel erg slecht doen. En een oranje tipje of een citroenvlinder bijvoorbeeld, ook voorjaarsvlinders, die hebben juist geweldig gevlogen dit voorjaar. En dat zijn beesten die in juni vorig jaar al klaar waren, dus voor die droogte. Dus we gaan ervan uit dat die droogte de extra klap heeft gegeven. En de vlinders die we dan nog wel zien, hoe kan dat? Ja, er zijn natuurlijk altijd gelukkig wel beesten die overleven. Hè? Van de 100 eitjes, ja, als daar een keer 2 van groot worden, is dat al prima. Dus die komen groot en die hebben ook gevlogen. Het is niet zo dat er geen vlinders waren, maar wel veel minder dan de afgelopen jaren. En op zich, als deze zich goed kunnen voortplanten en als het de komende maanden gewoon ja, een beetje meezit, dan kunnen ze ook wel weer herstellen. Want we hebben juist een hele natte periode gehad. Je zou nu bijna niet meer zeggen met het weer van de afgelopen weken. Maar het was natuurlijk een heel nat voorjaar. Hoe snel kan het zich dan herstellen? Ja, die vlinders die we dus nu weinig hebben gezien, die waren vorig jaar rups. He, dus die hadden niks aan de natte winter. Maar goed, het feit dat het nu nat is geweest betekent wel dat we een mooie start maken. Alleen, ja, wat we hebben gedaan natuurlijk, is zo snel mogelijk het water wat we hadden van de winter weer weggooien en weg afvoeren naar de zee, om te zorgen dat we, ja, weer snel het land op kunnen. En ja, als je nu ziet hoe het op dit moment is, en de komende weken lijkt er ook niet echt veel neerslag te komen, ja, dan zou het nog wel eens een extra klap kunnen zijn. Maar goed, dat is te vroeg. Ze kunnen zich in principe herstellen. He, die koolwitjes bijvoorbeeld, die je zo weinig hebben gezien, die hebben in juli nog weer een generatie. En die hebben in augustus, september nog een generatie. Dus als het dan een beetje mee zit, kunnen ze ook wel herstellen. En met die bestuiving, wat kunt u uitleggen waarom dat zo belangrijk is, dus voor de bloemen? Nou, willen bloemen zaad zetten, dan moeten ze bestoven worden. En er zijn een aantal soorten die dat via de wind doen. Die hebben geen enkel probleem nu. Maar heel veel soorten hebben gewoon insecten nodig om, ja, van bloem naar bloem te vliegen en zo te zorgen dat het stuifmeel bij de andere plant komt en dat die planten zaad kunnen zetten. En dat bijvoorbeeld de appels vruchten kunnen dragen en de aardbeien. Nou, als die bestuiving, ja, wordt gehinderd doordat er zo weinig insecten zijn, en dat gaat natuurlijk om dagvlinders, maar zeker ook om de hommels, om de bijen, om de zweefvliegen, ja, dan kan dat ook op die bestuiving echt een nadelige invloed gaan hebben. Op de gekweekte planten, hè, die door ons boeren en tuinders wordt gekweekt, maar ook op de wilde planten natuurlijk, want ook die moeten bestoven worden, willen ze zaad zetten. En verschilt er nog per vlinder welke bloem bestuift wordt? Vlinders zijn niet zo heel kritisch. Die zoeken de bloemen op die voorhanden zijn. Hè, die hebben niet veel tijd om te zoeken. Dus zodra er een bloem is met nectar, dan zullen ze daar heerlijk aan gaan drinken en die zullen ze bestuiven. Er zijn bij de bijen een heel aantal soorten die echt heel specifiek op bepaalde planten hun stuifmeel verzamelen en ook bepaalde planten dus juist bestuiven. Wat kunnen we nu nog doen? Wat u zegt, ja, maar dat is meer iets voor de lange termijn. Water beter vasthouden, hè? Dat zou om meer redenen goed zijn. Wat kun je nog meer doen? Ja, kijk, iets wat je natuurlijk als burger gewoon kan doen, is zorgen dat je in ieder geval in je tuin zorgt dat daar voldoende planten zijn waar bijen en vlinders gebruik van kunnen maken. Hè? Dus niet je tuin verstenen, maar lekker zorgen voor planten. Dat is al een eerste stap. En daarmee redden we niet de vlinders. Hè? Daar moet veel meer gebeuren. Maar dat is in ieder geval iets wat we zelf kunnen doen. En zelfs op je balkon kun je nog, als je zorgt dat daar leuke, goede planten staan, zorgen dat er vlinders van profiteren. Dank, Kars Veling, ecoloog bij de Vlinderstichting. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het zal je maar gebeuren. Je zit lekker in het park en een oudere komt op deze manier op je af. Hashkookpillen, €50. Niemand? Losers? Ja, het is een sketch, maar een 82-jarige Duitser deed dit in het echt. Voor de 25e keer moest de man zich bij de rechter verantwoorden voor het dealen van marihuana. Hij verkocht de drugs als aanvulling op zijn pensioen. Vanwege zijn leeftijd gaf de rechter hem een allerlaatste waarschuwing. 4. Het is een irritatie van veel scooterrijders. Een helm die niet in het bagagevak past. Studenten van de hogeschool in Holland bedachten een oplossing. Een tas om je helm veilig vast te maken aan je scooter. En met dit idee wonnen ze de prijs voor Beste Studentencompany. Beste Studentenbedrijf, de eerste investeerders hebben zich al gemeld. Ja, het is wel heel leuk. Ook om te zien dat er mensen uit de markt echt wel de potentie van ons product inzien. En met ons als groep aan de slag willen gaan. Voordat de studenten echt gaan ondernemen, moeten ze nog wel even afstuderen. 3. Het moet een van de bioscoopkaskrakers worden van deze zomer. De speelfilm die zich afspeelt in de zuurstokroze wereld van Barbie. Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Verfproducent Roscoe is blij dat de opnames erop zitten. Het verven van de filmset leidde tot een tekort aan de kleur roze. Maar nu de productie klaar is, kunnen ze die kleur eindelijk weer aan andere klanten leveren. En de film is vanaf 17 juli te zien in de Nederlandse bioscopen. En de dresscode bij de première is, hoe kan het ook anders, roze. 2. De serval is een wilde roofkat, niet echt een dier om als huisdier te houden. En dat wordt per 1 januari dan ook verboden. Alleen zijn de schattige kittens op TikTok een hit. En dus blijven mensen de beesten kopen, schrijft het AD, zoals Gennaro uit Vlissingen. Ik vond echt een leuk beest die je niet vaak ziet. Ze is nu nog wel speels. Ze wordt alleen richting de 1 meter. En als ze gaat staan op 2 voeten richting de 2 meter. Gennaro begrijpt het verbod, maar denkt dat hij voldoende tijd en ruimte heeft om zijn serval een goed thuis te geven. Bij de Stichting AAP zijn ze dan weer minder blij met die TikTok-filmpjes. Daar zijn de afgelopen 3 jaar al 100 afgedankte dieren aangeboden. 1. SBS 6 baarde opzien door de mannen van Vandaag in Sight tijdelijk te vervangen door Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Nou, vanavond begint dat tweetal aan wat hun snuffeltaarstage wordt genoemd. Want dat mag dus van BNNVARA, deze stage. De mannen hopen een heel ander publiek te trekken dan Vandaag in Sight, zeggen ze in hun podcast. En volgens hen hopen ze dat bij SBS ook. Het is voor hun natuurlijk ook ontzettend leuk. Zij zijn natuurlijk gewend om hele busladingen met laven, iets anders is het niet, bij Vandaag in Sight af te leveren. Nou, dat Robben zakt die studio binnen en dat gaat zitten lachzakken. Ja. Maar bij ons wordt er een totaal nieuw podcastpubliek. Ja, net zo opmerkelijk is de eerste aangekondigde gast, Jan Slachter van Omroep Max, die veelvuldig belachelijk werd gemaakt in het vorige tv-programma van Groenteman en Van Roosmalen. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, hè? Ja, ja, maar ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO, er komt veel kijken bij het verduurzamen van mijn bedrijfspand. Hoe zet ik de juiste stappen? Nou, We kunnen een plan voor je maken over hoe je je pand het beste verduurzaamt, wat dat kost en misschien wel belangrijker, wat het je oplevert. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Kilian Wawu is docent aan de VU en gastdocent in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij zag de afgelopen dagen zijn studenten daar terug. En we waren in Den Haag bij het Nationaal Hindoestaans Immigratiemonument. Daar werd herdacht dat 150 jaar geleden in Paramaribo het eerste schip met contractarbeiders uit India aankwam. Nu eerst het NOS-journaal Renate Kok. Voetballer Quincy Promes werd 5 jaar geleden al verdacht van betrokkenheid bij drugsmokkel. Volgens het Openbaar Ministerie investeerde hij 75.000 euro in een smokkel van ruim 1300 kilo cocaïne. Via een versleutelde telefoon zou de voetballer contact hebben gehad met enkele uithalers. Het bleek vandaag tijdens een regiezitting in de zaak tegen Promes, die in Moskou zit en zelf dus niet aanwezig was. Volgens een advocaat zal Promes voor de inhoudelijke behandeling waarschijnlijk wel naar Nederland komen. Vandaag was een proforma-zitting en de regie en naar de onderzoek. En dat is een zitting waar heel veel cliënten nooit verschijnen, omdat eigenlijk het werk door de advocaat en het Openbaar Ministerie en de rechtbank moet worden gedaan, van hoe verder. Maar op enig moment, als er een inhoudelijke behandeling volgt, dan zou die zomaar kunnen komen. Dat is zijn plan? Ja. En is hij niet bang dat hij dan wordt aangehouden, gearresteerd? Ja, tegen die tijd, we moeten nog maar even zien of dan het arrestatiebevel nog van kracht is. Maar in principe wil hij zijn verantwoordelijkheid nemen. Quincy Promes staat ook terecht voor het neersteken van zijn neef. De uitspraak in die zaak is over 2 weken. De oorzaak van de treinstoring bij de verkeersleidingspost in Amsterdam is nog altijd niet bekend, zegt ProRail. Ook is die storing nog altijd niet opgelost. En daarom blijven de verkeersleiders voorlopig werken in Utrecht, waar sinds afgelopen nacht de treinen worden aangestuurd. De storing begon gisteren aan het einde van de middag. Computerschermen vielen uit, waardoor de treinen niet meer goed konden worden begeleid. En daarop werd het treinverkeer rond Amsterdam stilgelegd. Het duurde uiteindelijk meer dan 12 uur tot het weer allemaal op gang kwam. Ook morgen worden de treinen nog vanuit Utrecht begeleid. De autobrug bij de veerboot naar Ameland wordt voorlopig niet gerepareerd. Rijkswaterstaat wil wachten tot een geplande renovatie halverwege deze maand. Een week geleden konden tientallen reizigers door de kapotte brug niet van de boot af. De autobrug wordt nu met een hijskraan bediend. Het Kremlin ontkent dat president Poetin in een radiotoespraak heeft gewaarschuwd voor een Oekraïnse invasie. In 3 Russische grensregio's werd op de radio gemeld dat Oekraïnse troepen Rusland waren binnengetrokken. Volgens het Kremlin is die toespraak nep en het werk geweest van hackers. 20 appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend brand was, zijn mogelijk nog jaren onbewoonbaar. Dat zegt de verhuurder en eigenaar van het complex. De meeste woningen op de bovenste 3 verdiepingen zijn compleet uitgebrand. Alle clubs in de Eredivisie moeten vanaf seizoen 2025-26 op natuurlijk gras spelen of op velden die bestaan uit een combinatie van natuur- en kunstgras. Dat heeft de Eredivisie CV besloten samen met de 18 Eredivisieclubs. Vanaf komend seizoen gelden er al strengere kwaliteitseisen voor de velden. Maar in 2025 worden die dus nog verder aangescherpt. Dit seizoen waren er met SC Cambuur, FC Emmen, Excelsior en FC Volendam nog 4 clubs met kunstgras in de Eredivisie. En zo'n 180 ouderen die met de zonnebloem op pad waren, hebben uren vastgezeten op een rondvaartboot in de sluis bij Andel, meldt Omroep Brabant. De sluisdeuren gingen niet meer open omdat er stukken hout tegenaan lagen, waardoor die boot geen kant meer op kon. Met duikers en met een drone werd onderzocht wat er aan de hand was, vertelt een van de passagiers aan Omroep Brabant. We bleven maar liggen. Toen op een gegeven moment kwam er, ja, we kunnen niet weg, want er moet eerst een duiker komen om die deuren. Maar die is nou net boven water gekomen, hoorde ik. Maar wat nu? Geduld. Oefening geduld. En de duiker doet zijn werk. En dat moet je aan hem overlaten. Dan komt het goed. We hebben lekker in de zon gezeten, dus niks aan de hand. Ja, een uur geleden ging die sluis weer open en kon de boot weer verder varen. Het weer blijft nog lang zonnig vanavond. Vannacht gaat de temperatuur dalen naar 1 graad of 9. Morgen droog, eerst veel zon, later komen er wel wat meer wolken. Het wordt dan 18 graden in het noorden tot lokaal 25 in Limburg. ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, is het op de A73 waar het de hele dag om mis is? Ja, nog steeds. Maar daar kom ik zo op. Want we hebben nog eerst nog een paar andere die ook best wel wat nodig, of als de nodige vertraging veroorzaken. En dat heeft vooral het gevolg van ongelukken, zoals op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Dus ik loop het Gouden en Rotterdam Prins Alexander rijdt langs over 8 kilometer. Vertraging is bijna 3 kwartier. Dit komt hoogst terecht door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A65 Tilburg richting Den Bosch tussen Berkel, Enschot en afrit Helvoort. Daar is ook een ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De weg is nog altijd dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Eindhoven. En dan inderdaad de A73 waar we heel de dag al last van hebben. Dat begon vanochtend met een ongeluk in een vrachtwagen. Die beschadigde de middenvangrail. Die wordt nu met spoed gerepareerd. De hoogte van Boksel in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En in beide richtingen heb je ook ruim een 30 minuten oponthoud. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Anne Gastinel soleert in misschien wel het mooiste celloconcert. Dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's overrompelende 5e symfonie. Op 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. NPO Radio 1. NOS NTR. Активными действиями подразделения группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучная Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. We hebben een aanval van vijand Oekraïne afgeslagen, zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie. Mark Visser. Nieuws en Co. En hij doelt daarmee op een offensief in de bezette regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. Rusland claimt dat offensief succesvol te hebben afgeslagen. Mogelijk zijn erbij honderden Oekraïnse militairen gesneuveld en tientallen tanks en panzervoertuigen vernietigd. Het is lastig te verifiëren wat er van de berichten precies klopt. Rusland-correspondent Iris de Graaf in Nederland. Je hebt vandaag naar die berichtgeving van de Russen gekeken. En wat schrijven de media in Rusland hierover? Ja, wat je ziet is vooral de hele tijd die speech van de minister van Defensie, die we net dus ook hoorden, hè, waarin ze zeggen we hebben dat offensief afgeslagen en het Oekraïense tegenoffensief is officieel begonnen. En je hoort op de Russische tv dingen als dat het Oekraïense leger er niet in zou geslaagd zijn de doelen te bereiken en dat dat tegenoffensief zal eindigen in een nederlaag. Maar wat opvallender is, is dat vandaag een aantal Russische commandanten en Russische militaire bloggers dat succesverhaal dat je de hele tijd hoort juist tegenspreken op Telegram. Zo zegt een Russische veldcommandant vandaag dat Oekraïnse troepen juist tactisch succes zouden hebben behaald. En een grote blogger, War Gonzo, die zegt dat hij heel bezorgd is over de alarmerende situatie rond Vuhledar bij Donetsk. Alarmerend voor het Russische leger dus. En ook Prigozhin, de leider van de Wagner Wagner Group vandaag. Die zei dat Oekraïne een deel ten noorden van Bachmut heroverd zou hebben. Nou, Oekraïne zelf die ontkent een tegenoffensief nog niet, maar bevestigt het ook niet. Veel tegenstrijdige berichten dus. We kunnen niet echt harde conclusies trekken, maar dat er gevochten wordt in de Donbas en dat de strijd ook om Bachmut nog niet definitief gestreden is, dat lijkt wel duidelijk. Ja, en dan zijn er nog die aanhoudende berichten over de regio Belgorod in Rusland, waar de afgelopen weken Russische opstandelingen zouden strijden voor een vrij Rusland. Wat krijgen de Russen daarvan mee? Ja, in het Westen inderdaad, hè, zeggen we pro-Oekraïnse Russische partizanen. Dat is ook hoe die verzetsgroepen zichzelf identificeren. In Rusland worden ze constant neergezet als Oekraïnse saboteurs. Die zouden dan worden aangestuurd vanuit de VS met als doel de aandacht af te leiden van de frontlinie om het Russische leger dan te verzwakken. Nou, Oekraïne zegt, ontkent eigenlijk dat ze er ook maar iets mee te maken hebben. Vandaag zei Skabeeva, dat is een van de grootste propagandisten van de talkshow 60 Minutes, dat Oekraïnse terroristen dus aanslagen zouden plegen op Russisch grondgebied. En dat vergelijkt ze met aanslagen van IS. En volgens de analisten in de talkshows is dat allemaal om het publiek in het Westen tevreden te houden en sensatie te geven, zodat zij wapens en financiële steun aan Oekraïne blijven leveren. Nou, de boodschap blijft, wij slaan het allemaal succesvol af, niets aan de hand. En dat zien we eigenlijk steeds de afgelopen tijd. Zowel de aanvallen in de regio Belgorod als de recente droneaanval op Moskou, die worden steeds een beetje gebagatelliseerd. Er wordt gedaan, geen zorgen, alles is onder controle, al onze verdediging werkt goed. Maar ja, het feit dat het een enorme blamage is voor Poetin en dat er ook al volop evacuaties plaatsvinden en dat Russen zelf dus heel bang zijn, ja, dat wordt allemaal niet besproken. Zie jij verandering wat die berichtgeving betreft met een dik een jaar geleden, toen de oorlog begon, toen Rusland Oekraïne binnenviel, naar hoe er nu over wordt geschreven en bericht? Zeker, het verhaal verandert steeds. Het begon allemaal als een korte, succesvolle militaire operatie. En inmiddels is het echt een langdurige oorlog tegen het hele collectieve Westen geworden. Wat Russen te zien krijgen verandert ook. In het begin zagen ze vrij weinig van de daadwerkelijke oorlog. Het werd echt neergezet als een soort heldhaftige operatie met beelden alsof je naar een actiefilm zat te kijken. Alsof het allemaal ver weg was, onder controle. Nou, inmiddels zien Russen wel veel meer reportages vanuit de frontlinies, beelden van verwoeste steden, kapotgeschoten gebouwen. Maar dat wordt allemaal gebruikt om te zeggen, kijk eens wat een verwoesting de Oekraïners hebben aangericht tegen de Russisch sprekende bevolking met behulp van het Westen. Dat is het verhaal dus nu, ook dat Rusland nog alles onder controle heeft, maar dat het moeilijker is geworden omdat het nu een oorlog tegen de VS, de NAVO, via Oekraïne zou zijn. En alles, hè, de wapensteun, de financiële steun, de tanks, de F-16's, alles wordt gezien als een bevestiging van dat verhaal. En ja, Rusland neemt sinds het begin eigenlijk alleen maar een slachtofferrol aan, hè, alsof het alleen maar een defensieve oorlog is, alsof ze alleen maar aanvallen op militaire infrastructuur zouden uitvoeren. En nog steeds zie je niks over grootschalige aanvallen op Oekraïnse burgers, doelen op oorlogsmisdaden en ook de hoeveelheid slachtoffers in Rusland zelf. Ja, dat soort dingen wordt toch altijd nog doodgezwegen of afgedaan als nepnieuws. Ja, en Russen die niet op de hand van Poetin zijn, want die zijn er natuurlijk ook. Maar kunnen ze zich nog informeren? Zijn er bronnen te vinden waar ze zich op de hoogte kunnen stellen hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat? Het kan, maar het is echt heel lastig. Kijk, onafhankelijke media bestaan sinds de oorlog al niet meer. Die zijn allemaal gesloten en verboden op dag 3 van de oorlog. Opeens werken alle apps, websites niet meer op je telefoon. Dat is natuurlijk al heel beperkend. Er zijn hele strenge censuurwetten, blokkades van websites, blokkades van VPN's. Dat is zo'n privéverbinding, hè, waarin je dan wel websites kan bezoeken. Allemaal verboden. Maar YouTube en Telegram werken wel nog steeds. En daar kunnen Russen een andere kijk op de oorlog vinden en ander nieuws. De vraag is alleen wel hoe effectief dat nog is. Want al die berichten, die video's, die verzanden in die duizenden verschillende groepen en kanalen, waarbij ook heel veel overheidskanalen zitten. Dus onderscheid maken is voor Russen heel lastig. En daarnaast zijn de meeste Russen toch echt ervan overtuigd dat ze in oorlog zijn met het Westen. En omdat ze weten dat propaganda zo eenzijdig in Rusland is, geloven ze dat dat overal zo is. Dus ook in het Westen. Dus eigenlijk geloven ze niets meer. En wat je ziet is dat veel Russen dan beslissen om toch maar te geloven dat hun land aan de goede kant van de geschiedenis staat. Omdat zij ook hun zoons, vaders en echtgenoten opofferen. Dus die propaganda lijkt toch wel heel goed te werken. Iris de Graaf, dank je wel. En van Rusland naar Oekraïne. Hoe is het om daar nu student te zijn, ruim een jaar na dat begin van de oorlog? In Kiev moet de laatste tijd vaak gescheld worden voor Russische aanvallen. En dat brengt veel stress met zich mee, waardoor gewoon studeren haast niet mogelijk is. Kilian Wawu is docent arbeidspsychologie aan de Vrije Universiteit en gastdocent in Kiev. Goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen week was u even terug in Kiev om studenten op te zoeken en ook weer les te geven. Wat maakte dat u daar toch weer naartoe wilde? Nou, wat ik merk aan studenten daar en ook mijn collega's daar is dat ze heel erg bang zijn dat we ze vergeten. Zij weten natuurlijk niet dat Oekraïne de hele tijd hier in het nieuws is, maar ze zijn ergens heel bang dat we ze helemaal over het hoofd zien. En nou ja, dit was mijn steunbetuiging, dus ik ben weer terug geweest en ik heb les gegeven. En hoe was dat? Nou, heel vertrouwd, want ik ben net voor de oorlog was ik daar ook les aan het geven. Ik moest toen weg, dus ik was er niet meer geweest sinds net voor de oorlog. Het is heel fijn om daar weer te zijn. En overdag is het ook wel prima te doen. Maar ja, 's nachts is het behoorlijk soort horrorfilm is het. En dat heeft ermee te maken omdat dan bijvoorbeeld het luchtalarm afgaat? Ja, dus om 12 uur wordt het helemaal stil. Er is een nachtklok, een beetje vergelijkbaar met wat wij ook hadden tijdens corona. Dus het is helemaal stil buiten. Alleen het verschil met corona is dat je hier weet dat het binnen dan een paar uur kan gaan gebeuren. En dan gaat het luchtalarm af en dan krijg je een appje binnen met hoe lang het duurt, dus hoe snel de raketten je kant op komen. En dan moet je naar de schuilkelder. En hoe gingen de anderen daarmee om? Want voor u was dat nieuw. Wat merkt u aan met wie u in die schuilkelder zat? Hoe het voor hen was? Nou, wat opvalt is dat ze zien dus op een appje van wat voor soort raket er aankomt. En bijvoorbeeld een drone, dan heb je een half uur. Als het een vliegtuig is wat is opgestegen ergens in Rusland, dan reageert niemand meer op. Terwijl ik natuurlijk dan al lang in de schuilkelder wilde zitten. Ja, ja. En als het een hele snelle raket is, dan begint iedereen te rennen. Maar zij gaan natuurlijk heel relatief voor het oog ontspannen mee om. Terwijl ik natuurlijk stijf sta van de stress als er een luchtalarm afgaat. Ja, want we zijn nu dik een jaar, gaat al richting de anderhalf jaar dadelijk, dat die oorlog er is. Wat heeft dat voor impact op uw studenten? En hoe gaat het met hun studie? Ja, wat veel mensen vergeten is dat ze ook nog 2 coronajaren erop hebben zitten. Dus je moet je voorstellen, je bent 20 en je hebt nog nooit een collegezaal van binnen gezien. Dus ik was les aan het geven voor 10 mensen. En die moesten zich aan elkaar voorstellen terwijl ze al ruim 3,5 jaar met elkaar samenwerken. Ja. Dus ze waren nog nooit met elkaar in één ruimte geweest. Nou, voor iemand van mijn leeftijd is dat wel te doen als je wat minder contact met elkaar hebt. Maar op die leeftijd in onderwijs is dat gewoon heel ongezond. Dus ja, bijna 4 jaar online onderwijs, dat is echt heel erg ongezond. Wat voor invloed zal dat ook hebben op hun toekomst? Ja, nou ja, slecht. Ik denk dat met name de mensen die het al wat moeilijker hebben, daardoor het nog zwaarder krijgen. Dat is een beetje wat je met corona in Nederland ook zag. En een ander effect wat me heel erg opviel is dat ze allemaal heel erg moe zijn, ook mijn collega's. En na 2 dagen had ik ook door hoe dat kwam. Als je iedere avond om 2 uur wordt gewekt en om 5 uur pas weer je bed ingaat, ja, als je dat maar lang genoeg volhoudt, dat houdt geen mens vol. Ja. Bovendien zit je altijd met de spanning van het alarm kan weer afgaan. Dus ik was na 2 dagen was ik al uitgeput. Nou ja, hoe ben je dan na 1,5 jaar? Dus ik vond dat wel triest om te zien. Zijn er ook oud-studenten van u die bijvoorbeeld naar het front zijn gegaan, omdat het moest? Ja, dat zijn mannen. Dus de meeste studenten psychologie zijn vrouwen. Dus, maar de paar mannen die er waren, die zitten er een aantal aan het front. Met sommigen heb ik ook contact. En, en als ze niet naar het front gaan, mogen ze het land ook niet uit. Dus wat heel erg lastig is voor ze, dat ze zich opgesloten voelen in hun eigen land. En bij de meisjes merk je, ja, vaders of vriendjes zitten aan het front. Dus de oorlog is echt overal aanwezig. Ja. En dat heeft echt wel zijn impact op de bevolking. Want de vrouwen hebben dan misschien nog de keuze ook, of je dat wil of niet, om te vluchten en misschien de studie in een ander land voor te zetten? Ja, er zitten er ook nu 30 van mijn studenten vandaar. Die zitten nu ook in Nederland met hun studie. Maar wat psychologisch een heel groot verschil is, je kunt het land uit. En het gevoel van je land niet uit kunnen is natuurlijk heel beknemmend. Als je ook nog iedere dag zit je dus in een onprettige situatie. En het gevoel dat je dus geen controle meer hebt over je eigen leven. Ja, dat doet iets met een mens. Dus ik vond het wel heel zwaar om te zien. Denkt u binnenkort nog terug te gaan naar Kiev? Nou, teruggaan denk ik op korte termijn niet. Het ligt, valt ook niet zo heel erg lekker in mijn gezin. Want dit was eigenlijk al tegen het zere been van een aantal mensen om me heen. Maar ik ga wel een aantal mensen hier naartoe halen. Dus er zitten er al 30 en 10 familieleden. En de groep die ik nu lesgegeven heb in Oekraïne komt eind juni hier naartoe. Ik heb een nieuw woord geleerd, de warcation. Wow. Namelijk even de oorlog uit. En dat geeft ze de kans om een tijdje in Nederland te studeren en wat een cultureel programma te hebben. Een beetje te lol te trappen en misschien ook wel heel veel te slapen. Dat snap ik. Dank u wel, docent aan de VU, Kilian Wawu. Net terug dus uit Kiev. Even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, de meeste vertraging nu nog vooral in het zuiden van het land. Zoals op de A67 Eindhoven richting de Duitse grens. Tussen Venlo en Velde is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een klein half uur vertraging. De speciale status voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie moet worden verlengd. Dat zegt Lodewijk Asscher in een rapport dat morgen verschijnt. Asscher is speciaal raadgever voor de Europese Commissie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanwege de oorlog krijgen Oekraïners nu snel duidelijkheid over hun juridische status. Ook krijgen ze snel toegang tot de arbeidsmarkt, sociale bijstand, huisvesting en scholen. De speciale status voor Oekraïners loopt af in maart 2025. Ze kwamen op deze dag, 150 jaar geleden, aan in Suriname. 400 Indiase arbeiders die voor een contract van 5 jaar gingen werken op de plantages daar. Ze moesten de tot slaafgemaakten vervangen na de afschaffing van de slavernij en werkten er onder erbarmelijke omstandigheden. Uit die contractarbeiders is een bloeiende Hindoestaanse Surinaamse gemeenschap voortgekomen. Die herdacht vanmiddag in Den Haag wat die eerste generatie doorstond. We gaan zo meteen de kransen leggen. Namens de organisatie zal kranslegging bij het Nationaal Hindoestaans Immigratiemonument op het Hobbemaplein. Den Haag telt de grootste concentratie Hindoestanen op het Europees vasteland. Zo'n 250 aanwezigen. Maar ik herdenk vandaag de stap die mijn grootvader gezet heeft. En dat hij dus huis en haard heeft verlaten. Zijn familie heeft verlaten. En de pijn die hij eigenlijk zal hebben moeten gehad daarna. Nou, om een eer te bewijzen aan onze voorouders. Voor wat ze hebben doorstaan. Hoe ze de tocht hebben gemaakt en wat dat voor ons ook betekent, onze toekomst, hoe dat allemaal door hun eigenlijk in het schoot geworpen is. Ik geloof dat er geen enkel ziekenhuis in Nederland is waar niet 1 of 2 Hindoestaanse artsen zijn. Ik kijk naar het onderwijs. Ik denk dat zeg maar die trots, wat we bereikt hebben, wat we betekend hebben, dat dat iets is waar we veel meer aandacht aan voor moeten besteden. De ambassadeurs van Suriname en van India zijn er. Today we honor the indomitable spirit of adventure, of tenacity, endurance of these ancestors. Mahender Autar, de organisator van deze herdenking. Wie was het voor u? Een overgrootvader, grootvader? Wie was het, die eerste lichting? Dat was mijn grootvader. Wat weet u over hoe zwaar die het gehad heeft? Nou, heel weinig. Omdat, wat was het nou? Dat werd amper verteld van wat voor leed ze hebben gehad. Maar wat je later uit literatuur leest van wat voor ellende. En er bijna 10 uur per dag gewoon gaan werken. Voor heel weinig loon? Voor heel weinig loon, inderdaad, ja. En als je je werk niet goed deed? Ja, dan was het straffen of korting op je salaris. Is het daarom dat u die erkenning wilt voor zijn verhaal? Nou, sowieso. Want kijk, als het gaat om de Surinaamse geschiedenis, dan is het niet alleen het slavernijverleden, maar het is totaal het koloniaal verleden. Ik kan me voorstellen dat nazaten van tot slaafgemaakte het helemaal niet vergelijkbaar vinden, omdat hun voorouders eigendom waren, geen enkele vrijheid hadden en geen keuze hebben gehad. Klopt. Kijk, tot slaafgemaakte, dat is een hele andere historie. En contractarbeiders waren natuurlijk vrijwillig. Zijn ze uit India naar Suriname gegaan om te gaan werken. Daar zijn natuurlijk ook geronseld een deel. En wat wilt u dan uiteindelijk? Meer kennis, die erkenning? Voor mij is het zo van dat men die geschiedenis kennen. Daar gaat het bij mij om. Die erkenning is er misschien vandaag voor een deel al, want het monument staat hier sinds 2004. En er is ieder jaar op 5 juni een herdenking. Maar vandaag is minister Dijkgraver. En nu al weten we één ding. Dat we nog maar zo weinig, te weinig, van elkaar weten. Een van die minder bekende verhalen is uw geschiedenis. de Hindoestaanse geschiedenis. Wat betekent dat voor u? Heel veel. Dat betekent dat binnen het kabinet wordt gedacht, aha, inderdaad, we moeten ook hier aan gaan denken. Dames en heren, hier zijn rozen gelegd, dus als u ook wil leggen... En na de kransen mag iedereen die dat wil een roos leggen. Om uw eer te betuigen. Waarom wilt u een bloem leggen? Nou, dat is toch mijn voorouders. En dat is heel emotioneel. Even los van het zware arbeid en onrecht wat er is aangedaan, is dat gevoel, de emotie van ik laat iedereen achter en ik weet niet of ik terugkom. Dus dat is de pijn die ik heb overgebracht gekregen. Ervaart u dat zelf ook? Op de dag als deze voel ik wel een beetje mee. Ik kan dat niet ervaren. Maar na alles wat je leest en weet, ook in het kader van het slavernijverleden, voel je ook wel mee met ze. Een reportage van Matthijs van de Wiel. Chef-koks en zeebiologen zijn elk op hun eigen manier geïnteresseerd in vis. Toch zullen ze elkaar niet snel ontmoeten. Tot vandaag, vanwege Oceans Day, zijn zo'n 50 chef-koks vandaag op Texel om met wetenschappers te praten en te koken. Kees Kamphuizen, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kwamen jullie op dit idee? Ja, het is een beetje een vreemde samenloop van omstandigheden. Ik zat op een gegeven moment te eten bij zo'n kok en vroeg hem waar zijn heilbot vandaan kwam. En in plaats van dat ik de zaak uitgegooid werd, kreeg ik de chef aan de lijn aan tafel. En die kreeg een geanimeerd gesprek over vis. En dat is uiteindelijk geëscaleerd in deze bijeenkomst. Wat kan een chef-kok opsteken van een wetenschapper? Nou, chef-koks zijn toch verbazend geïnteresseerd ook in de producten die zij op tafel zetten. En daar proberen ze ook serieus werk van te maken. Ze proberen vaak lokaal te koken of in ieder geval verantwoord te koken. En de kennis over vis die zit natuurlijk op verschillende fronten. Die zit voor een deel bij de visserij, voor een deel bij de handelaren, voor een deel bij... maar ook bij biologen die zich op andere manieren bij vis bezighouden. En zo leek het ons een goed idee om dat eens bij elkaar te brengen. En dat hebben we vandaag dus inderdaad gedaan. Een zaal vol koks en een paar biologen die daar hun verhaaltje hielden om uit te leggen waarom zij dachten dat sommige dingen misschien nou niet of moeilijker waren dan andere. En, kunt u daar een voorbeeld van suggesties geven? Doen van wat wel? Ja, de visserij is natuurlijk een bedrijfstak die al lang bestaat. En we hebben lange tijd op de grote roofvissen gevist. De grote kabeljauwen, de grote tonijnen, de grote steuren. Allemaal grote dieren. En dat gaat langzamerhand ophouden. Dat worden er steeds minder, of jongere jaarklassen. Dus we moeten gaan bedenken van hoe gaan we door met vissen? Hoe gaan we dat doen? Wat kun je nog wel op de kaart zetten? En dan was het alleen maar dat je realiseert wat er op je bord ligt. Dat het een bijzondere vis is die misschien wel 40 jaar oud is. Of 30 jaar oud. Of 40 jaar oud. Zo oud kunnen ze worden. Ja. Nou, er zijn vissen die worden meer dan 150 jaar. Dus dat zijn dingen die wisten ook die koks niet. En die weten wij dan weer wel. En dat betekent vooral een soort van andere bedrijfsvoering binnen het vismanagement, zeg maar. Je moet op zijn minst je realiseren dat sommige vissoorten zo laat geslachtsrijp worden dat je die niet snel kunt verwachten dat ze weer terugkomen als je ze één keer overbevist. Maar dat zal ook een interessant verhaal. Ja, maar het zal ook dan een verandering moeten zijn ook bij de gasten. Want die vragen misschien toch elke keer waarom die tarbot. Zeker. En dan zou je kunnen zeggen, dan kun je natuurlijk verschillende dingen doen. Je kunt in ieder geval een verhaal vertellen als je weet hoe die vis in elkaar steekt. En waarom je die dan op een gegeven moment toch van een kaart haalt. Of met terughoudendheid erop zet. Eigenlijk was het belangrijkste probleem van hoe komen wij nog aan lokale verse vis. Lokale verse in de omgeving gevangen vis. Dat is voor de meeste chef-koks nog de grootste uitdaging. Want hoe komt dat? Bleek vandaag. Nou, omdat er natuurlijk maar weinig visafslagen zijn. Omdat veel van de lokale vissen die worden verhandeld in het buitenland. Er is een grote internationale markt in vis. En eigenlijk is het in een heleboel vissershaven bijna niet mogelijk om nog aan een verse vis van een lokale visser te komen. Wat is er vandaag gekookt? Als chef komt. Ja. Vandaag hebben we vooral is er geëxperimenteerd met vissen die niet zozeer de doelsoorten vis zijn. In de meeste Nederlandse vissen hebben we wel bijgevangen worden. En dat is in dit geval hebben we horsmakreel gegeten, wijting en tongschar. Ja. Op Michelinsterachtige wijze klaargemaakt. Ja, dus dat was lekker. Dat was een bijzondere belevenis, zeker. Ja, ja. Ja, ik kan het zeker aanraden. Die andere dus het was een, bijzondere ontmoeting om twee van die verschillende expertises bij elkaar te brengen en te kijken wat we van elkaar konden leren. Dank dat u erover wilde vertellen. Kees Kamphuizen, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, waar gaan jullie het over hebben? Ja, Mark, in de strijd tegen drugsimport klinkt de roep om zwaardere straffen steeds sterker. Maar hoe gaan we om met de zogenaamde uithalers? Het zijn vaak kwetsbare jongeren die door criminelen geronseld worden om in de haven drugs uit containers te halen. Moet je die hard aanpakken of juist niet? Daar gaan we over praten. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. De Amerikaanse oud-vicepresident Pence stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar november. De Republikein heeft zich aangemeld bij de federale kiescommissie. Verwacht wordt dat hij woensdag zijn kandidatuur officieel bekendmaakt. Oud-Ajaxiet Quincy Promes wordt al sinds 2018 in verband gebracht met drugsmokkel. Volgens justitie investeerde hij 75.000 euro in de smokkel van ruim 1300 kilo cocaïne met een waarde van 75 miljoen. ProRail zoekt nog altijd naar de oorzaak van de storing in het treinverkeer bij Amsterdam. De problemen bij de verkeersleiding begonnen gisteren aan het einde van de middag. Ze dupeerden duizenden reizigers. En het gaat slecht met Viaplay, de Zweedse streamingsdienst die de Formule 1 uitzendt. Het bedrijf waarschuwde al voor een lagere winst door tegenvallende reclameinkomsten en minder nieuwe abonnees. Het weer op de meeste plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt 18 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Erik Evengroen. Ja, de meeste vertraging hebben we nu nog in het zuiden van het land. De dagelijkse files in het rest van het land, hoe druk het ook vanmiddag was, zijn alweer bijna opgelost. Dus nog wel vertraging onder andere op de A67, Eindhoven richting de Duitse grens. Bij Velden is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is 20 minuten.